بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي فضل علينا كثير عباده المؤمنين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال تعالى في جوابهم: يدل به كثيرا ويعي به كثيرا، وما يدل به الا الفاسقين الذين ينقلون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يرسل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. مخکې دې قرآن پاک دوه قسمه بیان شو: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، بل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. دينت الله سئر دقي الله پاک کلام پرې الیاذ بالله دی استهزاء انکارو کو جو خدای کلام کے ہچ پیدا نشتہ جان جدا میاسی او دا غانی دا پا انسان کی روی اللہ پر ہم حکمانہ رنگ سر جواب دی لگا تنگی ایدی شاندار اوی رنگ سر جواب دی. قال تعالی سی جواب ہم يدل به كثيرا، گمراہ کئی اللہ پاک پدے مسل سر ڈیرو لرا عن الحق کے جو حق نہ او ظاہرا سوال پیدا کے دو کہ اللہ پاک کتاب کو ہدایت سے پر ادا ادلال دے پر خود ادا دا امثال ہم دے کتاب نہ دی قرآن نہ اجزا دی قرآن طور ہدایت سے پر رغلے دا ادلال دے پر رغلے رغلے سبب دے ادلال دے اللہ جو شو سبب دے ادلال دے اللہ جو شو کہ اللہ دے گمراہ کئی ورنہ اللہ پاک قرآن ادلال دے پر نہ سڑے بلکہ آغاز ہدایت سے پڑھ رہا ہوں وَيَعْدِ بِهِ كَثِيرًا اور رہنمائی کوئی پڑھے قرآن سرا پڑھے مثل سرا دیرے تار دے مومنان نا ملے لے تصدیق ہم لکا علتا لے کفر ہم دلتا لے تصدیق ہم دا علت سچا ہوئی جاوے مصدقین جی کلا کہ ماذا اراد اللہ بهذا مثلا دائی دی کلام لدے پر جواب کی صرف دا کفیو سے اضلال کثیرن و اہداء کثیرن علا دینا سے ارادہ دا اضلال ارادہ دا اہداء دے ہیرے ارادہ دا لگا تھا تو وہی ما فی یدے کا تو دے سے کتاب ہوں بدا کفی ہے کہ باقی سوال کی شاید ذکر کی اگر جواب کی صرف ذکر پکارو جدا سے ادلال و کثیرین اہداء و کثیرین بدا جواب کفی ہو لیکن اللہ پاک مستقل طور سر دے جملے ذکر کی دے دل بھی کثیرات و یادی بھی کثیرات اذا کلام مستنف تھا لکا سوال کے جواب کی تاستا ذکر دا جواب دے غیر نبی سوال جواب مقابلائی سوال بنے جواب حطف لئی بنا مستنف کلام دا و اشارہ دا حدوث تھا جدا ادلال و دے امثال و سرہ مرنت الباد و اخرام بار بار پیدا کیجی بار بار پیدا کیجی جیسے قرآن سرد رہنمائی رات دان لو لو پیدا کیږي بیا بیا پیدا کیږي او چونکہ حضور پر کھیل ڈالی جملہ کھیلیا ڈالی ذکا دلتا قطع دایا سے اہداء و کستیر اگر تب انہیں مبتدا گیا رہا تو جملہ اسمیا چوڑی دا اس کے جملہ کھیلیا دا اس طرح دا کہ جی حدوث تا تیرا دیر بار بار یہ جو ہم خطا سمک کی کتاب کے ذکر شو کہ اللہ پاک يدل به كثيرا ولي لكفرهم لذي كفر يدريه جدي كفر كي لك تازجي تتبع الله على قلوبهم جدي الله باب جدي دا ولي دا أصل كي بكفرهم وصل كفر سر على مهر لقوال فلاي تاثر الظلم لكي أغا عجل بسر أصل كي دئی چونکہ استعزا قبول کیوں وہ استعزا آغاز قرآن پڑے تو جڑے لوئے کفر دار تو جیسے رہا خلق کو میں کہے حکمہ جا آو آغاز خلق کو میں کہے لکتا سا جلیں کہ مکی تیر ہو یہ لے کہ اللہ پاک شہدن خدا جنت جاتا حکمہ جوابیش یہ حکمہ جوابی حکیمانہ جہدبنا چاہے کی آثار فوائد مناسے حکم دا بیان لکہ دل لے کی بیچ جاتا ہے حق رالو قرآن رالو اللہ پاک باقا دیا چلے دل دل دل کی دا دنیا دار العمل دا دے دنیا کی اتا سرا لئی دے دنیا کی اتا سب و عمل کوئی اللہ بندگانی دا باقی من اتا سالکان لو یہ نیرسل مرکب نزدہ دے کیا حاکمانا جاؤ گا بلکہ تاثر میں سار ہوئی آدادا دے سرائے کا مقل دے رکوف تا آئینا کو دکان تا وقت تو چشمی روانی نظر نہ لگی پکی بڑا نہ کری بڑا دا سیجے کرے چلی کری نا خطور سارے نہیں لئی اخو بے وکوف تا کنا کما کل دا پی جی گارا تو جدی کون نمبر ضرورتی کن اگر دکان دا ہو دے چی آو دا میں اتاقو دے چی حکوم رن دا اولوی کنا جنی کنی او چی کم خلق پوئی اگو دے پر رحنمائی دی کنا جنی کم خلق چی پوئی اگر تا رحنمائی کنی نظری جتی او تاقو دے بے وکوف تا کنا رندگوز داری تاون تاون جاہلے رو تا خوراکا وال خدا پوئی کو کر تیتن اخبرہ پوئی گی نبلہ جان پوئی گی جاہلے مرکب جانا جو کہے گا او چشمی آتے ہی جاتے آئے کہ یہ دا خورا رندگوز داری پرے چلی اندازی تو اخلے گی اگا نمبر و سرگین پوئی گی جاگتا زائی جوالو گی جاو تاقو دے خلق پر رندگوز رندگوز داری پرے جو کرے مقصود دادا کہ خدای پاک برا صفتوں نے دی ہدایتاں دی اللہ صفت تا ادلاراں دی اللہ صفت تا دوڑا دکا کہ تبونوں کی لئی کی تکا چاہ اللہ پاک خوب کی وجلو لدا کچی تو سنشی کی لئے لدا اللہ لگے گا ویلی اللہ صفتوں نے جاہدی ویدیل لدوڑا اور پیغمبر چاہ خوب کی وجلو اگر قتل پیغمبر دا بس لے اگر چھے پیغمبر دی گمرائی دی پرنے دا اگر دی حیات دی پرنے دا اللہ پاک اگر حکیم اعلا دا اگر میں بارتر پر تکلس دا تو اللہ پاک کی ادلال کئی ہم اللہ پاک کی ذات اولا دا نہیں دا حقیقت کی دی پر افعال و مرتب خوشن کی ادلال وجود تا ترسی چل کوئی ادلال تا وجود تا رسی یا غفا افعال و مرتب کی تو خالق دے طور و افعالو اللہ اللہ دائے معتذرہ و مذہب دار تو خالق دے افعالو اختیارہ و خود بندگان دی افعالی اختیارہ و اگر خالق خود بندگان دی اور باقی اگر افعال تا غیر اختیاری لکا حرکت مرتعش تب انہیں فارد کے شئی لازم سے خود دی گیا تو ازن کیا ہے یہ دے خالق اللہ اللہ اهل سنت والجماعه دا کہہ کہ خیر طول افعال الله اور قضاء اذلال خلق الله نہ کوي الله وجود نہ لري الله پاک نہ پېرې کوي صحیح ده دا اذلال ته خو پیار نه وي اصل انسان ته ثواب و عذاب سے لري دا په اختیار سره د خپل قوا خپل اختیارات ټول شي ته متوجه کا او دې دې بعد هغه شی هغه وجود ته راغلو یا نه راغلو دا دې الله کار ده والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او تاسو اعمالو خالق الله ده دغه اعمالو خالق الله ده الله پاک ته کښو یدل به کثیرا لیکن الله څخه پیدا د ایدار پیدا کړی د وجود ته دا دې په اول باندې چې دې نه مانی نه مانی نه مانی بس الله هم کې چلو ته کومړای د مهدی فارس نه خارج نه یدل به کثیرا و یاد دې به کثیرا دا خبره هغه راغله بل خبره دا ده چې دلته قرآن پاک کوم مهدیین دي او کوم خلک چې ګمراه دي او وزرو ته علی چې دا ډېر دي او دا دي باوجود دې چې دا خو مقابله ده دا مهدیین دي او دا هغه دي چې ګمراه دي نو یا به دا ډېر دي دا به کم وي او یا به دا ډېر وي دا به کم وي دلته خو دا دواړه ډېر دي دواړه څنګه ډېر دي مقابله ده که نه هغه جواب ده کہ اصل کی یو آغا کا سچا کہ فی ذات ہی ہے یو آغا کا سچا کہ آغا کا سچے ذاتی ہے ویا یو کذتے کسچے نفسی فی انفسہم یو دات بل نظر الی الغیر لگا تا سجے دار علوم جو سلیمان دیر جو کہتے ہیں سلیمان سلیمان دیر دیر حقانیت خدا طول را جمع که دوری تا نمی که اطول طالبان را جمع که اکی که کم در فرقای دوری دی اگر تا نمی بلا سن دیدی بلا نا اکولی لی از خونه یو فی ذات ها دیم انا سکی خلا فی انفس ها طالبان دیدی اگر تی به نظر غیر تا اگر دی کم مراد آده که جو هر یو جمعات هر یو طائفا او یو کثرت فی ذاتی تاسو ګورئ چې څوک ګمراه خلک هم ډېر دي چې ډېر ګمراه دي کړی دي لیکانو ته دي دي ډېر دا روم دي کله یې مرکز سره کې ګمراه کوي دا کوئی هیڅ نه خلک لدا هر څه فی نفسی اړیر ده اگر چې په نظر یې نه او یاد امنه کہ کثرت پہ اعتبار دے اوصاف و سرد کثرت پہ اعتبار دے اوصاف و سرد تاسو په قران کې لري ان ابراهیم کان امتا ابراهیم اوسه امت ده یو فرق یو ابراهیم اوسه امت کې له شریعه سره امت سره دی چې ابراهیم اوسه هغه یو فرق امت کې ده لیکن وجہ دعوی کہ دی آگئی کم صفات عالیہ دی آگئی صفات عالیہ ہو وجود تک خلق تر نظر کئے جو آگا اطول صفات یا اطول قوہ سار رجم کا آگا سے صفات تو بھی پیدا لکی جو کم صفات در دل دلہ پیدا کری توحید ناراض تتول اطول سزاد کفر دا اطول خلق کا فرائن دی لگنی اطول خلق و سلام مقابلہ دا و یو ذات تی اللہ بلی یقین کول دا اصول و مقابلیت دار تی رول دا تیسور خلق قوار خلق جمع کا دا بل دا نارا بولن نکی بس سن بودنی کپن خلیل سادر یم ملکی یقین زن نوائی لا احب الاسلین زن لا احب الاسلین لا احب الاسلین خلیل سادر ملکی یقین زن اواز یقین بس صحیح دروازو آ اوتے کوا او نوائے لا احب الاسلین زن اواز تک لا احب الاسلین دا سورہ فنات مخدینہ دا دا المر خناس خدای نه ده دا قمر خناس خدای نه ده هغه ذات چې هغه الله ده معبود حقیقي ده هغې به دې فنا نه رسي هغه حي قیوم دائما بي ابدا نو صفاتو په لحاظ سره عرب و محاوران دا ده قليل اذا عدو قليل اذا عدو كثير اذا شدو قليل اذا عدو تشمير كيف ذكر فندي كثير اذا عدو قال جزوتي لا اصل كبابي تفيل على اصل كعد جزء قارب يا زاده كثير اذا عدو خمك ثلاثة قليل اذا عدو هل تشهدو اشار يقول هذا خبرتي وانا اصل كي قليل اذا عدو تشمير وكثير اذا عدو اذا عدو عدا يا عزيز تشمل مني حمله تشمل مني يا كثير قال سيدي دا دشمنتا مقابيك اوزي دا يو قصدي دواني دا اغازا و تقولي كالروزا فوج دا طريق تبني كي ماتشدا لجلو اكي يو قصو اكي يو قصو كيلي مني حمله كبيرا مسلمان تاباو وزي بساتي ايك استلغير كا وكي يو قصد كانو نترنجي سلامين كو بلا فوجا خوجا قورا كل ده جيجي سو كان اقدام نشي كوي دا يو قصد دا دا زنده فوج دا خو ماغا خبر التي فار خو خبر دا من ركو مخيراو كا تواتي شو دا خو توقع غيقنا ونسو توقع لكينا ونسو توقع سلو ونسو دا تبع لما يمر آوات غربا عملا كي ايو اشتاو كن جلفات دا غاو كي جمعو داوي شتي ويكي جمع اما جمعو وبي كنا تبعو المنجو نصابة كرام النار التقدير الله اكبر تباو تداو هذه جاتكو تقو بروه بروه نمو دكي بيس كبرش تو خبر ادا لن تدا اصل کی شویر کی خو کم دی خو صفات کو لی حاصل دیر چھت لگا ان ابراہیم کان امتا ابراہیم سن آئی امت دی تو لی آزا قصد اصانا خبر ادا لن کہ قصد نمراد قصد سے اعتبار دی انفس سر ذات سر حکیلت نمراد قصد حکیلت یو پر اعتبار دی غیر سر ہر یو دیر دا فی ذاتی ہی اگر کیا خلو رہے کہ تیزا فت نکے یہ جو دینی بل کبھی نزلتا ہم اللہ پاک دا بیان کو کہ اللہ پاک یہ دلو بھی ہی کثیرا ویادی بھی ہی کثیرا دیر و سرب کو مرکی دیر بعد اللہ پاک ایدے جلال مبدع و منشاہ ہم بینی لکا عرض ایتا سا بیان کو چلی کفرہم بھی ہی دا لکفرهم تفسیر کرالو دا تفسیر مفسر رحمت اللہ علیہ کم مقامنا معلوم کرے جات کم دینا معلومی کی وما یدل بھی الا الفاسقین لگو رکی اللہ پاک پریسرہ مگر اغا خلق الخارجین عن طاعتہی تغا خارجی دے طاعت اللہ نام آلا طاعت نکی عبادت نکی اغیر خارج فشك أقبل معنى الخروج عن الاعتدال الخروج عن الاعتدال داد فشك أقبل معنى الاعتدال نوزي قول اعتدال أغطول كم دا صراط مستقيم قرآن الكريم دا إيمان ودا إسلام يار دا معتدل يار دا لبك إفراد تا لبك تفريز تا معتدل يار دا صراط مستقيم ظالمي اغيت سزا القوا مظلمي اغيت عدل وانصاف قوا هر مقام کے جزا سو جو قران احکام صراط مستقيم گوری یو حکم ہم اگے کے اعتدال نہ خروج پیدا نہ کئی بلکہ تو صراط مستقيم دا پہ اعتدال مرتب تھا دینی ابراہیمی اگے مولا دین نہ کنا لیکن موجود رہا ہے نبی اسلام ملت ابراہیمی دے ملت ابراہیم الملت ابراهيمي او وجد سجد فمستعصى دين كي احساسا دين كي مستعصى دين كي افراط و احساسا دين كي تفريط و مستعصى دين كي افراط و دين كي تفريط دي تفريط و دي افراط و دين كي قران دا معتدل دا ابراهيمي سم دين معتدل و اعتدال پا لحاظ طرح دا دين ابراهيمي دا افراط تفريط پا كنش طرح لو کلا چې سیسف منا خروج علی اعتدال ده لہذا دوی اغا دین چاہی اعتدال نا دوی و تلی دی اللہ الفاسقین فاسقین کون اتا گدا اسم فائل تیرا او اسم فائل بتاسو عرجت کی یلی دی چاہا حال کی حقیقت تا یا استقبال کی مراد آدھا چاہا فاسقین چاہا تا چاہتا ہے متبدل حال دا ذریع آگے چاہتا ہے کہ فرحال احضر کری خاتل آگے چاہتے ہیں کہ قتل ہوگی سنہا غفر قتل قیمی نہا غفر ظلم قیمی سکوت ظالم القاتل ظالم نیل معلوم اثر جدی متصف کو سسل سردی او دی خروج کرے دا اگا خروج من سادا اجلال دنیلی پر لکا اللہ حسر کرے کے سرلو جبا اجلال تکے ما یجل بھی الا الفاسقین ذا الله پاک یہی چاہتا چاہ سران دا ظلم لکوم اما صفت یا فضل دا یا عدل دا ذا زغبی اللہ عدل دا جنبتی اللہ فضل دا نو اللہ پاک دا سرنگی دا خلق گمرکی چو گمرکی دا خوی دا زغبتا تیرے علی یاد باللہ دلتا اللہ پاک منشا بیان کر تو ما یدل به الا الفاسقین الخارجین عن طاعتهم چغاوتن کی یہ تو آپ سے اللہ نے دی کہ من شر موجود سی بے زی گمراہ کم او دے فاسقی دی پر نعت بے لئی لکا چا فاسقی لفظ کو مفہوم پر لیا سر دیر عام در اغا اعتدال جو کم ساس تا بیان شو تاغینا خروج در ندا نعت اقبل مغا بے لئی جو رئی اللذینا ينقضون عهد الله دا فاسقين اخر فاسقين اغا خلقي تغوم رنگي متي عهد الله پاكم دي ما بعد تفسيرنا مفسر رحمة الله لا غرض دفل يو اعتراض دا اغا اعتراض دا كما امر الله به ان يسأل اغا شایت عمل قیدا على طلاف و اسراب ان یو سلام تغاپ وصل شی من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اون اغا شایت اغا عمل قیدا على طلاف و اسراب دینا مراسل ما عهدهو الیهم اما هود امر مراسل لکا قرآن کی یود ما امر اللہ درست و موصول نا سلاب اغا دے موصول بیان دے پر ای لچه سلاب دے موصول بیانی تکا چه موصول آم بھام دا لقترنگی اسماء سلاب موصولات تاسو عربیت کیلی چیزیتا مبہمات یہی لدا ما امر اللہ قدی موصول بیان پا دیس روکن چه امر اللہ اغا سای کم دا امر اللہ خدا امر دا خدا حکم دا نا اخو مزدر دا اخو اوسا موجود دا تتاس و ایمان رای اخو مسئلے نتوک متوائش مقصود دادا چه اصل کی تکم دلتا دی قطع کئی نو دی اغی معهود قطع کئی دی اغی شیخ مامور دا اغی مامور قطع کئی لفت امر مراد ندر لفت مانا مزدی ندر ما عهده الیهم اغا سای مراد دار عهده الیهم یا کم سلامنی حالی عهده چه اللہ تعالی دیتا اغا معود قرده معلوم قرده وسط وقت قرده فیل قطبی و قطبو کی میرے جکا کتاب خلی کتاب حقیہ لزم جلسی پر اکم تغا تورات و انجیل دار اغا تورات و انجیل میرے ایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اصل تاسو معلومه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه متعلق اذ اخذ الله بساق النبيين لما اعطيتكم من كتاب الحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الله ميثاق اخذ يقول چې کله تاسو ته خبر راغلو تاسو به هغې باندې تصدیق کوئ ولتنصرنه او هغې سره به امداد کوئ. دا قرآن آیت په اصل کې اول نه اول په ازل کې دوه ځله ګویا اعاد وشو. یو ځل د وحدانیت متعلق الست بربکم ټول ویلو چې بلا هاو سی مجھا ربی بلا هاو سی مجھا ربی خدا هم ذاتی یا ستی چه دا اول جواب چهر که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ذاتی یا ستی اول جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم که چول ارواح علمی ذرم و تیش علمی ذرم نجای کسکی وڑو وڑو تمام انبیاء او متن او غلبا تلو دې چې بلا هاو خویا سی مولا ربی او موږ یې ستا بندګان یې ستا بندګي به کوو الفته دی الو بس ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دې وخت نه حواله ده کنت نبیا و آدم بین الماء والطین ده بتاسې یاد کنت نبیا و آدم بین الماء والطین زه پیغمبرم و آدم اساس منې اوبه و دي چې کومو کښې وو پیدا نه وو چې زه پیغمبرم. دا نبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې وخت نه ویلو چې پیغمبر شو بس توحید نعره هغې ازل کې ټولو نه اول کله څومره قیمت پرې چې خلک پیدا کړي به دا ټول الله سره پیدا کړي درې جنې وړو وړو دا ټول نه اوس بله درې په دې عهد کېږي چې تا سوال کړی هغه عامل عملو او کته چې دا عاشق تیار نه دی مشته موږ یې دخوا بیا ورته واستولو کړو انبیا مو څه دی پاره واستولو د خدای دې پاره چې تاسو ته دا عهد در یاد کړي چې تاسو دا عهد کړی دی او ښځه علي رضی الله عنه منقول دی چې هغه ته دا عهد یاد دی ښځه علي رضی الله عنه هغه ته دا یاد دی. داسې بعضې بعضې کسان یو میمونه سودا یوه بیبي ده هغې ته مې یاد دي دا میمون سودا عبدالواحد چستی رحمت الله علیه کیسه عجیبه کیسه ده وایې وړي په کار به وشي که نه سبق خو سره کېږي. عبدالواحد چستی رحمت الله درې دی چې الله ته سال کولو درې دی ای الله ما ته جنت کې کومه ما بیبي ده او وښایا جنت ته غواړي ته جنت ته وسم وایي بیبي دنیا کې ګوري چې جنت دي دي الله پاک ورته ویلو چې فلنکي ښار ته لاړ شه میمون سودا هغه یې ته جنت کې ده سودا یې ته وایي چې توره وه ډېره رنګ نه توره وه. هغه وایي چې سیه لاړو چې زه میمون سودا وګورم څه لږې دي خلکو ته تپوس کوي چې میمون سودا به چېرته نه شي خلک وایي خو لیونۍ ښځه ده چې د غرونو کښې ګوره کلو کښې هغه نه وي بیا دا غره ته ګورې ګرځي ګرځي یو ځای کښې مسله ده په مسلې باندې اویلاړه ده او ګړي دې لیوان ټول ګډ ورتلي لیوایي چې ته نه وي بدا چې کله ورنږدې شو هغې مونږ مختصر کړو هغه لوی ولي ایت الله وه که نه ورته وایي چې یا عبدالواحد خبردار چې را نه شې تا ته یې ما لیدل روانه دي ما ته یې تار لیدل زه یې تا جنت کښې بیبي یم دنیا کښې دې بیبي نه یم کوم غرض به یې ته لرو که نه هغه ورته هغې اول نه اواز وکړو. دا حیران شو ورته یې چې الله تا په حال رحم وکړه ما نه ما ته څه نه زده کړه موږ خو مخکې لیدل کتل چې بیا تا هېر شو چې ازل کښې الله مونږ ته کله اهل خستلو الست ډېر زه یې تا په څنګ کښې ولاړه وم هلته کښې چې څه په کومه ښځه چا قیمت ابو څنګ کښې وسته ولاړه ولاړه آقای دنیا کی بیبی بی چوری کی دنیا کی خوزخ نکاح کون نا دکا ما ہوئی چی ما تا نکاح جنہ کی بردی تا بی بی تو چا چا سرا سر کو آقا دشمنان شو چا سرا مخامخ کو دنیا کی آقا دستان شو تو تنگ پسنگو نا ہو کہ لا عداوتا ولا محبت بین بین اگر دا بی بی بی نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد خدا فرج انگ گوشت یک سال نہ کر لاتی لو ارا خدا پتیج نے دیسر ما بولا لاتی بی بی بی تیتے اگو گرتا بو نرے لاتی بی بی بی نی تیتے اگو گرتا سای نرے غرض مدا کولو چا اصل کی اللہ پاک انبیاؤنا آل خست ہے دی وحدانیت آل خست ہے دا آدیر سرط متعلق تا دا آدھا قطع تا پیغمبر رالو نبی اچھا مراد دا ظہور وشو ظہور نبوت خو آلتا ندا خو ظہور کل جی نکا یہ لوگ کرنی لی اگا چا کل عالمی جنگ جو شکن جا حکومت آرہ واری لوگ کرنی لی جنیل آرہ واری جا نبی اچھا تو دنیا دی پر پیغمبر لدا سی مثال دا لکا تو دنیا دی پر یو جنیل دا آلہ چا شدید ضرورت عالمی جنگ فساد پیدا ہوشی دے جائے نبی حسن پدے واقعی اللہ واس طولو ظاہر کن بارال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آد چکم تاستا بیان شو دا دے رہے سلط آحاد فاقا ماکی چما بیان کن آدے واحد نو غرر رہا کہ دا آد اگر چی من نیر دا کمو خلقو تا یاد دا لیکن انبیاء علیہ السلام جو لبس کم بیدا انبیاء اللہ سوری 313 فکر رسولان دی 313 دا رسولان دی نور نبیان دی نو اللہ پاک دا بیان کو دلتا چه تاسو اغا مامور امامت اوز اغا مامور کم و انجیل کے تورات کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات دی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات دی کرو سلنگی دی کرو اسود العینین نبی کریم سسن سرگی توری خستار سرگی او دی اغای افتر ظلفو که اغا معمولی معمولی پیشتا او قدی معتدل درمینا قدتا دو ظلمانو ولی کلو چا ازر کل عینین سرگی شنید توری نتی مستثیر در خیر او ظلف ملی چا سبتن کلاو دی ظلف ظلف کلاو دی فرأوه فكذبوه لذلك آل علم وقال لخلق آل علم قلت دا آل علم دبو وتعلو شاقو أصد العين دا قلت أصد العين دا أزرق العين دا تبو وتعلو وداخو أصد العين ورزا صفتا فكينا ظلفكي بتفيري قدي آم بدلكي لذلك فيسي بس لخانتي وجہ دائی کہ سبت دیکھو تخلاص بلکو خلاص لفقر زبو اگو جا دیر دین دا تاکو دیر دین ناو کانا معتدل کدو لہو لدا اللہ فاق اگا عاد دیکن کلو اماہود شای اللہ تؤمنن بیہی ولتن سرن آئیمات کو ملی فبتی سای ولی کلو کن بتی سای ولی کلو علیہ وسلم قال ابي وليك ذلك هذا بعند الله العياذ بالله بہرحال دے صفت کہ ہم دی فیل شم بلا خبر دلتا دادا خدا خلقنی او دادا خو از خیال ویلی دو بیا تکلیم جاوکو از آم بس پای شرح لک پاتی دا قم برد سرارو آدارالو كالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دلتا دا نقض دا اصل كي يكون حبل دكنا حبل رسي اغي طاقات يو طاق دادا يو دادا او چه داد مرا ملاو شي جا زوج شي زوجين شي جوراش كبن شي لکا تاسو ای که یو وطر دا یو زوج دا تاک لفران بیره وزی تاسی نو اصل که فتل الطاقات دا زایی دا رنگ که بیا ها ها ها